ei îi e frică de lovituri. They had angst for Ia. Schlagen, Schlagen, I exact. think. Schlagen, Schlagen. Sie hat Angst vor Schlagen. Ei e frică de lovituri. Și nouă ne este foarte frică de lovituri. Wir haben Angst, Foarte frică. starke, die Angst. Die Angst, foarte bine, dar Angst este substantiv. Gândește-te cum spui mie mi-e foame. Ich bin hungrig oder ich habe Ich Hunger. habe Hunger. Și dacă spui mi-e foarte foame, Ich habe große Hunger. gro, Große Hunger. Hunger este der Hunger. Der Hunger. Großer Nein, Hunger. nein. În ce caz este Hunger? Acuzativ großen. Exact, ich habe großen Hunger. Ich habe großen Hunger. Ich habe großen Hunger. Și exact așa este și dacă ai ți-e foarte frică. Ich habe große Angst. Wir haben große Angst. De ea, nu, nu ne e foarte frică de ea. Wir haben große Angst vor Ia. for sie. La ce cere for? Ce trebuie să urmeze după for? Optativul Așadar? for ear. Exact. Wir haben große Angst vor ihr. Nu ne e foarte frică de ea. E clar cum funcționează, nu? Yeah. Good. Și cum spui? Nimeni nu a răspuns la întrebare. By Frage. An. Bei Frage Nu, nu, auf, auf. auf Deci? Frage hat niemand angeworfen. Nein. Niemand hat Deci verbul este anvorten, dar nu este cu particulă detașabilă. Cum spui? geantwortet. Nu, cum spui? Eu am răspuns. Geantwortet. Exact, geantwortet. Auf Frage hat niemand geantwortet. Tet. Geantwortet. Da? Doar că fragă trebuie să aibă articol întotdeauna. El este die fragă, ia? Auf der Frage, Die fragă. die Frage hat niemand geantwortet. Exact. Sau niemand hat auf die Frage geantwortet. Întotdeauna antworten auf plus acuzativ. Ja? Antworten auf acuzativ. Good. Și de 2 ani el lucrează la casa lui. Nu hai mal? Zait, ia. Zwei N. Jahren. Dar de ce? Cum se spune iar? Cum se spune iar? An. Das Jahr. Das iar, foarte bine. Și pluralul este? Zwei. Ia, Jahren. iare, iare. Are. Dar aici avem Zait, zwei Jahren. Din cauza de Zait, Zait este o prepoziție care cere totdeauna cazul dativ. Iar iar e la plural și întotdeauna la cazul dativ plural avem un N suplimentar la urmă. Îți aduce aminte, nu? Da, De-aia da. avem Zait zwei Jahren. În mod normal plural ar fi ia, iare. Dar aici e din cauza de Zait, Zait zwei Jahren, de 2 ani, lucrează el la casa sa. Zwei N. Jahren. Ja. Lucrează. Hat. Lucrează acum. Arbeitet er. Ja. An. Când lucrează la ceva, este arbeitet an. Cu dativ. Anna seinem Haus. Exact. Seit zwei Jahren arbeitet an seinem Haus. An seinem Haus. Lucrează la casa lui, ja? Și de 3 ani lucrează la acest tablou. Seit 3 Jahren an, dar nu știu cum să-l pun pe an. Arbeitet er. La an. Ia. Tabloul lui. An dem. La tabloul lui. An seinem Bild. Genau, an seinem Bild. Seit drei Jahren arbeitet an seinem Bild. Ja? Gut. Și tu trebuie să încetezi cu fumatul. Du musst hör auf încetan. Da, dar verbul este aufhören, de fapt. Așa am vrut să spun. Aufhören, că e cu particulă. Auf să la final. Du musst, da, aici am verbul modal și atunci du musst. Du musst? Du musst? Du musst. Du musst mit dem rauchen. Foarte bine. Aufhören. Aufhören, genau. Du musst mit dem Rauchen aufhören. Trebuie să încetezi cu fumatul. Să ții minte că și aufhören, ca și beginnen, ca și anfangen, sunt cu mit. Da, da? Eu l-am pus acum când sunam. Te-a ajutat cum am formulat eu, că am spus trebuie să încetezi cu fumatul. Dacă spuneam trebuie să încetezi fumatul, tot trebuia să-l pui. Da. Înțelegi? Să ai grijă, întotdeauna aufhören im mit. Și dacă spun cu ce trebuie să încetezi? Sau ce trebuie să încetezi? Vomit must du aufhören. Genau. Vomit must du aufhören. Deci în românește noi traducem ce trebuie să încetezi. Să nu spui was must du, ci vomit. Ia? Yes. Good. Și eu cred că el vine la mine. Ich glaube, dass bei mir kommt. Glauben ăsta are întotdeauna o prepoziție după el. An. Glaube. Ich glaube, dass an mir kommt. Noch einmal. Ich glaube an, dass bei mir kommt. Dacă vine, spunem zu mir. Er ist bei mir, aber kommt zu mir. Dass zu mir kommt. Mm-hmm. Deci, fii atentă. Când verbul glauben e cu an, asta ții minte. Glauben an acuzativ. Ia? Acum, dacă eu mă gândesc la tine, cum spui? Nu, eu mă gândesc, eu te cred pe tine. Glauben an acuzativ. Nein. Și cu acuzativ și cu dativ. Nu, cu dativ este când nu l-ai pe an. De exemplu, dacă spun eu te cred... Ich glaube dir. Și atunci e dativ, dar fără să fie prepoziție. Dacă ai prepoziția an, atunci e acuzativ. Și acum? Deci, cum spui, eu cred în Înnemurirea sufletului. Ich glaube an. Mm-hmm. Cum să spune suflet, știi? Zele. Die Zele. Die Zele înseamnă suflet. Și cum spui, eu cred că sufletul nu moare. Ca să fie mai ușor. Ich glaube an, mm-hmm, das die Seele, mm-hmm, dass die Seele stirbt nicht. Da, dar al avem pe das. Das die Seele nicht stirbt. Da, doar că la verbele astea cu prepoziții e o problemă, și anume, când după prepoziție urmează un singur cuvânt, un substantiv, îi, ich glaube an, die Seele. Asta înseamnă eu cred în suflet, cred că există suflet, da? Dacă însă urmează o propoziție, cum a fost aici, eu cred că, sufletul nu moare. Deci nu cred un obiect, nu cred în nemurire, ci cred că sufletul nu moare. Yeah. Atunci punem da plus prepoziția aia. Ich glaube daran, uh-huh, dass die Seele nicht stirbt. Nu spui ich glaube an, die Seele nicht stirbt. Ich glaube an când ar fi urmat un singur subiect, un singur cuvânt. Am înțeles. Da? Dar dacă urmează o propoziție... Să fi spus, ich glaube daran, die Seele nicht stirbt. Foarte bine. Sau dacă nimerești cuvântul, de exemplu, cum am spus prima dată, nemurire, nemurire se spune Unsterblichkeit. Unsterblichkeit. De la șterbă, nu-i? Asta e nemurire. Asta nu-i nevoie să neapărat să știți. Am spus așa ca idee, în caz că vezi pe undeva. Unsterblichkeit. So, și atunci spui, ich glaube an die Unsterblichkeit der Seele. Că am un substantiv, nu o întreagă propoziție. Da, înțeleg. Good. Pe același principiu, cum spui, eu rămân la părerea mea. Bleibe... Bye. Ia. Yeah. Ich bleibe bei meiner Meinung. Exact. Ich bleibe bei meiner Meinung. Că bei cere dativ întotdeauna. Ia. Și cum spui? Eu rămân la părerea mea inițială. Inițială, erste Meinung. Da, tu ai spus, eu rămân la prima mea părere. E în același sens. Cum spui cu erste? Ich bleibe bei meine erste Meinung? Nein. Ich bleibe bei dar inițial cum se spune? Inițial se spune ursprunglich. Ur. Ur este ca la, ți-au ce aminte ce înseamnă ur, grossvater? Nu. Avem așa, avem vater, e tată. Grossvater. Astrăbunic. Exact. Ur, deci același ur. Ur sprunglich, adică veche, prima, stră, știi? Ur ăsta are sensul de început. Ur sprunglich înseamnă inițial, de început. Dar oricum ar fi, tu spui ich bleibe bei meiner Ersten oder ursprünglichen Meinung. Pentru că e la dativ, gândește-te cum e la dativ. Cum spui o părere bună la dativ? Eine... La dativ. Einen... Nein, einer. Einer gute... N. Ai un tabel ăla cu adjectivele? Să mă uit pe el, dar... nu, ăsta l-am făcut, de pe, abia acum l-am văzut. Einer. Uh-huh. Tocmai vreau să întreb de ce este. Dar cum am văzut? Einer... Ersten. Exact, Einer, Ersten. Aici, în loc de Einer, în exemplu meu, aveam Miner. Dar e la fel. Einer, da, Miner. Da, da. Miner, Ersten, Meinung. Miner, ursprünglichen, Meinung. Că ăla e adjectiv de la mijloc. Prima. Ich bleibe bei Miner, Ersten, Meinung. Good. Și eu voiam să vă rog de ceva, pentru ceva ajutor. Ich wollte Ihnen bitten, für etwas Hilfe. Hilfe. Mm-hmm. Numai că aici trebuie să știi că dacă avem două verbe, wollte și bitten, al doilea la urmă. Am trebuit să-l pun la urmă, la urmă. Păi la urmă, nu? Două propoziții. Ich wollte Ihnen für etwas Hilfe bitten. Dar eu vă rog pe dumneavoastră. Tu l-ai pus Ihnen, l-ai pus la dativ. Ich wollte... Zi, pe dumneavoastră. Că nu vă dau, nu vă dau dumneavoastră ceva. Nu e niciun motiv să fie dativ acolo. Înțeles. Ich wollte Sie bitten. Eu vreau să vă rog pe dumneavoastră. Ich wollte Sie für etwas Hilfe bitten. Da, doar că verbul bitten cere întotdeauna prepoziția um. Da. Ich wollte... zi, uh-huh. Darum etwas Hilfe bitten. Nu, pentru că, de ce nu este darum? Pentru că darum ar fi fost, dacă urma, dacă ar fi fost așa, eu vă rog ca să veniți încoace. Uh-huh. Urma o propoziție, de eu vă rog pentru ajutor, e un singur cuvânt. Și de asta uh-huh. nu-i darum, ci e um. Ich wollte Sie Hilfe bitten. Ich wollte Sie etwas Hilfe bitten. Exact așa se spune. E clar de ce e și nu darum, da? Da. Că nu avem două propoziții. Avem două verbe, dar nu sunt două propoziții. Gândește-te întotdeauna că, cum am zis, ar fi fost, eu vă rog ca să-mi dați ceva. Cum spui, să facem asta, eu vă rog ca să îmi aduceți... cartea. Ich bitte Sie. Uh-huh. Das? Nein, urmează o propoziție. Deci, întotdeauna, ține minte așa, bitte trebuie să aibă, să fie urmat de neapărat. Dacă rogi pentru un obiect, dacă te rog să de carte, ich bitte dacă te rog. Ich bitte Sie darum. Foarte bine. Ich bitte Sie darum. Das. Das. Să mi aduci cartea? Exact. Das. Den Buch. Bringe. Da, da, lipsește subiectul. Cine? Das de, den Buch mir bringen. Das Sie Mir. Das Sie mir bringen. Și cartea. Nu, am pierdut aici. Ok, deci da? cum spui, hai să o luăm pe ușor. Dumneavoastră mi-au cedat cartea. Sie bringen ja, mir das Buch. Foarte bine, Sie bringen mir das Buch. Și acum, asta o păstrez la fel, doar că verbul se duce la final din cauza de das. Deci, ich bitte Sie darum, das. Das Sie mir das Buch bringen. Exact. E clar, nu? Ja. Good. Și el se gândește încă la munca lui. Denkt an încă. Noch. Uh-huh. Denkt an noch. Nein, denkt noch an. Denkt noch an. Denk în an acuzativ. Seine Arbeit. Genau. Denkt noch an seine Arbeit. Uh-huh. Și la ce se gândește el? Voran denkt er. Uh-huh. Voran denkt er. Uh-huh. Și ea se gândește la soțul ei. Sie denkt an... ihre Mann. An? Ihr... tot timpul mă încurc... Deci, întâi, fii atentă. Întâi gândește-te dacă e al lui sau al ei. E ei. Atunci deci e cu ir. Și acum... Ire... Stop. Gândește-te... Se gândește la bărbat, dar nu al ei. Se gândește la bărbat. Cum spui? Sie denkt an einem Mann. Eine? Einem. Nein, că este denk în an acuzativ. Einen. Einen. Einen Mann. Einen Mann. Ihren. Exact, Ihren Mann. Mann. Da? Sie denkt an ihren Mann. Foarte bine. Da? Primul lucru te gândești dacă e al ei sau al lui. Sein oder ihr. Și după aia vezi ce terminație îi pui. Dacă e, în ce caz e. Și ca să afli terminația ușor, nu te gândești la soțul ei, ci la soțul punct. Că atunci e mai ușor să vezi articolul. Da. Da? Și după aia, ok, suntem în N, deci va fi Iren. Good. Și cum spui, vecina mea are nevoie de o umbrelă? Meine Nachbarin braucht ein... Umbrelă se spune? Einen Regenschirm. Foarte bine. Meine Nachbarin braucht einen Regenschirm. Uh-huh. Și vecinul care locuiește peste stradă vinde umbrele. Der Nachbar deci fii atentă, gândește-te așa. Care? În ce caz este care ăla? Este vecinul pe care îl văd, atunci e acuzativ? Atunci sau... der Nachbar den nein? Că în cazul ăsta nu e acuzativ, nu e vecinul pe care îl văd, e vecinul care vinde, el face acțiunea. Deci der Nachbar, der... Der Nachbar, der... wohnt... Der... Peste stradă. Gegenüber... Der Nachbar, der... Gegenüber wohnt... Gegenüber, peste stradă, gegenüber der Straße. Gegenüber der Straße wohnt. Sehr gut. Vinde umbrele. Verkauft. Mhm. Die Nu, nu fără dică vinde în general umbrele. Verkauft? Regenschirme. Me. Me. Ja, Regenschirme. Ein Regenschirm, zwei Regenschirme. Înțelegi diferența care e treaba cu care și pe care? Ia. Yeah. Te gândești dacă face sau nu? Am mai făcut o singură dată, dar a fost diferență între acuzativ și dativ. Era la dativ. Acum ăsta a fost în nominativ. A fost la nominativ. Uh-huh. Ok. Și cum zici? Regele are o fată. Der König. König. Der König hat eine Tochter. Eine Tochter, mhm. Și fata are un cal. Die, das Mädchen. Mhm. Dita, oder? Oder die Tochter, das Mädchen, egal. Hat einen Pferd. Das Pferd. Eine Pferd. Ein Pferd. Ein Pferd. Ein Pferd, ja? Mhm. Bun, și cum spui dacă plouă, ia umbrela? Wenn es regnet, nehme ich den Regenschirm mit. Exact. Ți-a intrat asta în reflex, nu? Ja. Good. Vineri vine noul coleg. Am Freitag kommt eine neue... Noul coleg, nu un coleg nou, ci noul. Kommt neuen Kolleg, Kollege. Kollege, noch einmal? Am Freitag kommt neuen Kollege. Der neue Kollege. Der neue Kollege. Mm-hmm. Gut, am Freitag kommt der neue Kollege. Gut. Colegul care a venit azi este drăguț, amabil. Der Kollegen, den heute gekommen ist. Ja. Este drăguț? Da, amabil. Ist nett. Ist nett. Noch einmal? Der Kollegen. Der Kollege. Der Kollege, der heute ist gekommen. Nein, der heute gekommen ist. Prima te-ai spus corect. Ist nett. Ist nett, foarte bine. Mm-hmm. Și colegul pe care l-am ajutat nu este drăguț. Der Kollege, dem ich geholfen habe, ist nicht nett. Noch einmal, der Kollege. Der Kollegen, den... Colegă, fără n. Colegă. Der Kollege, colegul. Kollege, mm-hmm. Dem ich geholfen habe. Foarte bine. Ist nicht nett. Exact. Der Kollege, dem ich geholfen habe, ist nicht nett. Mm-hmm. Good. Și noi așteptăm micul dejun. Wir warten frühstücken. Warten este... Der Frühstück. Nein, auf. Exact. Wir warten auf dem Frühstück. Nu. În primul rând, gândește-te cum spui eu te aștept pe tine. Ich warte auf dich. Asta înseamnă că e warten auf acuzativ. Ja. Yeah. Deci nu ar fost dem. Pe de altă parte, Frühstück este das Frühstück. Totdeauna am crezut că e der. Nu? Das Frühstück. Și atunci, wir warten. Wir warten auf și după aia vezi. Auf, wir warten auf... Das. Okay, acuzativ. Wir exact. Warten auf das Frühstück. Foarte bine. Wir warten auf das Frühstück. Oder wir warten aufs Frühstück. Aufs. În loc de auf das. O să mai auzi. Da? E la fel de corect. Frühstück ăsta vine de la früh plus stück. Stück ce înseamnă? Bucată. Exact, bucată. Bucată. Și este de vreme. O bucată care e din, de vreme, da. Din... Și atunci este das stück. Das stück. Și de asta este și das frühstück. Da. Da? Das frühstück. Wir warten auf das frühstück. Wir warten aufs frühstück. Good. Și cum spui șeful meu fumează des? Mein Chef raucht oft. Foarte bine. Mein Chef raucht oft. Și cum spui șeful meu fumează des când telefonează? Mein Chef raucht oft. Aici e o expresie nemțește și anume bai. Dacă vrei să spui când faci ceva, spui bai. Bai R? Nu, fără R, e cu verbul la infinitiv. Bai telefonieren. Da, de fapt nu-i verb, este un substantiv. Și atunci are și articol. Bai dem telefonieren. Dem telefonieren. Ei spun des beim. Mein Chef raucht oft beim telefonieren. Și cum spui? La not port costum de baie. Bei dem. Bei schwimmen, foarte bine. Trage ich costum de baie, einen Badeanzug. Badeanzug, exact, Badeanzug. Deci beim schwimmen trage ich Badeanzug. Port costum de baie, da? Și cum spui la externare, pacientul este sănătos? Externare, când pleacă din spital se spune entlassen. Entlassen. Sau entlassung, dacă este externare. Dar poți să spui beim entlassen. Beim entlassen. Pacientul este sănătos. Beim entlassen. Și aici nu vine niciun verb. Ist. Vine cu ist der patient gesund. Genau. Beim entlassen ist der patient gesund. Oder poți spui invers. Der patient ist gesund beim entlassen. Pacientul e sănătos la externare. Oricum ar fi, ist trebuie să fie al doilea. Asta e esențial. Good. Azi mergem la cinema. Heute gehen wir ins Kino. Genau, heute gehen wir ins Kino. Și noul coleg vine direct de la aeroport la noi. Neuen Kollege. În ce caz este colegă? Nominativ. Sure. Der neue. No. Der neue. Noi der neuer. Der rote Apfel. Der neue Kollege. Uită-te în tabelă. Da, eu l-am scris cu ier. Nu e în amândouă locurile. Deci, fii atentă. Există așa, există... Rote, ein roter. Ein roter, e corect. Der rote Apfel și mai avem și roter Apfel, dar atunci n-ai nimic în fața lui roter. Da. Atunci are R, într-adevăr. Dar niciodată n-ai der roter Apfel. Trebuie să refac tabelul ăsta și l-am îngrămădit aici pe un colț. Să-l faci da. pe ala A4. Da. Ca să fie mai mare. Noi colege care a venit. Vine direct de la aeroport la noi. By uns? Nu, când vine e cu tu. By înseamnă când e la noi. Ich bin bei dir, eu sunt la tine. Ich komme zu dir. Der neue Kollege kommt zu uns. Uh-huh. Direct de la aeroport. Direct. Kommt direct. Direct. Ia, scris cu capa. Uh-huh. Kommt direct von. Așa. Am uitat aeroport. Aeroport? Flughafen. Flughafen. Și corect e cu fon, nu cu aus. Aus îl folosim când vine dintr-o țară. Sau dintr-un oraș, el vine din Frankfurt. Er kommt aus Frankfurt. În sensul că acolo s-a născut, acolo a crescut, știi? Dar aici, dacă vine de la un loc, spunem fon. Er kommt von dem Laden, vine de la magazin. Er kommt von dem Flughafen, vine de la aeroport. Așadar, încă o dată, noul coleg vine direct de la aeroport la noi. De noi colegă, kommt direct, kommt zu uns, direct von dem Flughafen. Foarte bine. Der neue Kollege kommt zu uns direct von dem Flughafen. Vine direct de la aeroport. Vom. Oder în loc de von dem vom. Flughafen. Dar numai Hafen, știi ce este? Tot o bucată. Hafen, nu? Flughafen este aeroport. Numai Hafen e port de la de vapoare. Că flug înseamnă zbor. Mm-hmm. Flughafen, portul zburător, pentru zburătoare. Numai Hafen e port. Dar probabil că n-aveți pe acolo, pe în zonă, niciun port. Nu, la început știam foarte bine aeroportul, dar să vezi că n-am mai fost de mult cu avionul, tot cu mașina în ultima vreme călătorim. Good. Și cum spui, noi călătorim mai degrabă cu mașina? Wir fahren oft mit dem Auto. Da, dar tu ai spus noi călătorim des. Eu am zis mai degrabă. Mai degrabă? Cum spui degrabă sau curând? Bald. Mai degrabă? Nu, ăla înseamnă cel mai. Eher, exact, eher. Și înseamnă mai degrabă și din punct de vedere al timpului, mai repede, dar și, cum am zis, mai degrabă merg cu mașina decât cu avionul. So wir fahren eher mit dem Auto, ja? Noi călătorim mai degrabă cu mașina. Good. Și colegul pe care l-am vizitat merge cu taxiul la aeroport. Der Kollege, den ich besucht habe, fährt cu taxiul? Nach dem Flughafen. Nu, zu. Nach se folosește la orașe, când te duci la Stuttgart. Ich fahre nach Stuttgart. Zu Flughafen. Cu taxiul? Mit dem Taxi. Exact. Der Kollege, der nicht besucht habe, fährt mit dem Taxi zum Flughafen. Oder zu dem Flughafen. Și colega care mă enervează vine cu bicicleta la muncă. Die Kollegin. Mhm. Die ich Die ich mich ärgere? Nu, asta înseamnă eu mă enervez. De da, da, mă enervează, era. Exact, mă enervează Din pe mine, nu eu, nu există eu. a Din mich din mich ergere. ergert, că ea mă enervează. Ich ergere, eu enervez, sau eu ich ergere mich, eu mă enervez. Dar dacă zi ergert, zi ergert, nu? Cu t la urmă. Gândește totul la asta. Cum să spune? Ea enervează. Zi Ergert. Exact. Și acum, colega care mă enervează. Din colegen, di mich Ergert, di mich Ergert. Exact. Din mich ergert, care mă enervează. Vine cu bicicleta la muncă. Zur Arbeit mit dem Fahrrad. Exact. Fährt mit dem Fahrrad oder kommt mit dem Fahrrad zur Arbeit. Da? Când vii la muncă, zu Arbeit. Când te duci la aeroport, zu, da? Dar eu am spus zu Arbeit mit dem Fahrrad, e corect E, sau n-are tu? nicio importanță ordinea, dar poți să spui mit dem Fahrrad zu Arbeit oder zur Arbeit mit dem Fahrrad. Atâta timp cât kommt este al doilea. Aia este important. Good. Și prietena care m-a vizitat, nu, prietenei care m-a vizitat îi place să meargă cu trenul. Prietenei. Dem Freundin. E corect așa, prietenei? Până acum nu. Și de ce nu-i corect? Pentru că ai spus dem. Ăsta e la masculin. Der vreau să spun. Da, Adică dar la dativ. gândește-te la structura simplă. Întotdeauna când ai propoziții de genul ăsta, gândește-te care e propoziția principală. Prietenei îi place să meargă cu trenul. Și după aia vedem care e prietenă, care m-a vizitat. Aia e o într-o propoziție secundară. Deci cum spui? Prietenei îi place să meargă cu trenul? Die Freundin, mag mit dem Zug fahren. Da, e corect. Însă și mai corect, mai nemțește, poți să spui întotdeauna când îți place să faci ceva, îmi place să merg cu trenul, îmi place să mănânc, îmi place să beau, spui verbul plus gernă. Dacă spui Die Freundin fährt gerne Zug, aici nu spunem mit dem Zug, spunem Zug. Aia înseamnă că noi traducem românește, îi place să meargă cu trenul. Facem o paranteză scurtă, cum spui, mie îmi place să mănânc pizza. Ich esse gern pizza. Exact, ich esse gerne cu E la urmă, gerne pizza. Ja? Ich trinke gerne Bier. Mie îmi place să beau bere. Deci, mie îmi place să merg cu trenul, ich fahre gern Zug. Și când folosim gern și când folosim gern. Nu există decât gernă, cu E la urmă. Gern este o prescurtare în limba vorbită. Corect nu este decât gernă, cu E la urmă, gernă. Dar uneori mai zici din viteză, gern, gern. Ia? Deci să reluăm. Prietenei care m-a vizitat îi place să meargă cu trenul. Die Freundin, die mich besucht hat, Sehr gut. fährt gerne mit Zug. Fără mit. Numai zug. Fährt gerne Zug. Fährt gerne zug. Adică, că noi vorbim în general. Dacă spun că eu mă duc cu trenul la Frankfurt, spui Ich fahre mit dem Zug nach Frankfurt. Că e clar trenul ăsta. Dar în general, mie îmi place să merg cu trenurile, spun Ich fahre gerne Zug. Da? Good. Și cum zici, șefa nouă, care abia a venit nu are niciodată timp. Propoziția e principală, șefa nu are timp. Exact. De șefin hat keine Zeit. Exact. Și acum șefa nouă. Din noie șefin. Noie șefin. Cum era mai departe? Care abia a venit. Abia grave. De common grade ist? Cum spui, ea tocmai a venit. Gerade gekommen? Exact, die gerade gekommen ist. Die gerade gekommen ist. Nu are niciodată timp. Hat niciodată. Niemals Zeit. Zeit. Ja, niemals oder nie Zeit. Die neue Chefin, die gerade gekommen ist, hat nie Zeit. Fragen bis hier? Nein, alles klar. Nu știu unde să le pun pe astea mici. Așa mi-e clar cu verbele. Acum, gerade asta, nu, probabil că dacă o mai tocmai spun, toată îmi sună și o pun eu cumva mai bine. Dar așa când... Păi, cum spui, eu tocmai am venit. Ich bin gerade gekommen. Exact, ich bin gerade gekommen. Ja. Good. Copacul care e în fața noastră, casei noastre, e bătrân. Der Baum. Ia. Yeah. Der steht. Așa. For dem Haus. Ia. Yeah. Casei noastre. For dem unsere Haus ist alt. Cred că n-am pus bine unsere. Unser Haus ist alt. Încă o dată, der Baum. Der Baum. Der steht. Stop! Steht e la urmă, că e aruncat de der. Der Baum. Der Baum, virgulă, der. Cum era propoziția? Copacul care e în fața casei noastre e bătrân. Dacă era... Scrie pe o foaie dacă ai o foaie în față. Da. Der Baum, virgulă. Der Baum, ia. Yeah. Care e în fața casei noastre. Der... Der... For... Foarte bine. Casei noastre... unser Haus. Dar Haus în ce caz este? Das Haus, dem Haus. Unserem Haus. Exact, for unserem Haus. Der for unsere Haus steht. Exact. Aici vine steht din cauza der. Ist alt, e bătrân, da? Der Baum, der vor unserem Haus steht, ist alt. Dar dacă spuneam copacul care e în fața casei tale? Der Baum, der vor deinem Haus. Exact. Și în fața casei lui? Seinem Haus. Și în fața casei ei? Ihrem Haus. Exact. Der Baum, der... Ihrem Haus steht, ist alt. Ja. Yeah. Da? For, în fața. Good. Tot așa, nu, până aici nu ai întâmplat nicio problemă. Good. Și cum spui, eu aș cumpăra o geantă nouă. Ich würde Neue Tasche gekauft. Nein, kaufen. Würden plus okay. infinitiv. Würde kaufen. Ich würde eine neue Tasche kaufen. Mhm. Și cum? Da. Vreau să-l trec acum la trecut. Mm-hmm. Și cum spui, eu aș fi cumpărat o casă, o geantă nouă? Ich hatte gekauft. Nu, ich hatte gekauft. Este în românește ceea ce se cheamă mai mult ca perfect. Deci, fii atentă. Avem, eu cumpăr, ich kaufe. Eu am cumpărat, cum spui? Ich habe gekauft. Foarte bine, ich habe gekauft. Dar în românește mai avem și eu cumpărasem mai în trecut. Ich kaufte. Nein. Eu ich kaufte ar fi mai degrabă eu cumpăram. Deci, gândește-te puțin la trecut. La o acțiune efectuată în trecut, când am cumpărat geanta. Pot să spun, eu cumpăram geanta când tu ai venit la mine. Asta înseamnă că eu eram în proces de a cumpăra geanta când tu ai venit. Asta se cheamă imperfect. Pot să spun, eu am cumpărat geanta când tu ai venit. Când tu ai venit, eu terminasem de cumpărat geanta. Deci asta e un pic mai înainte decât eu cumpăram. Perfect compus, da? Și mai avem și forma, eu cumpărasem, eu terminasem de mult de cumpărat geanta când tu ai venit. Asta e mai mult ca perfect, e cel mai în urmă. Și așa avem și în germană. Avem, ich habe gekauft, eu am cumpărat, dar dacă pe habe îl punem și pe el la ich hatte gekauft, asta ne-o cumpărasem cu mult înainte. Mai mult ca perfect. Acum eu aș fi cumpărat. Dar dacă spun eu aș fi cumpărat, ăsta e conjunctiv. Deci trebuie să avem verbul auxiliar, care e haben, la conjunctiv. Adică e hätte. Da, eu am scris aici hätte, dar nu l-am pronunțat. Probabil. Hätte gekauft. Exact. Asta înseamnă aș fi cumpărat. Da? Ich würde kaufen. Aș cumpăra. Acum e hätte gekauft. Aș fi cumpărat. Și cum spui, eu aș fi vândut? Hätte verkauft. Foarte bine, hätte verkauft. Și eu aș fi vizitat? Ich hätte besucht. Nein. A vizita besucht. Da? Există și besichtigen, într-adevăr, dar besuchen e mai folosit. Besichtigen se folosește mai mult... A ce? La muzee. Da, și se mai folosește, de exemplu, când te duci să vezi, să vizitezi ceva cu un scop. De exemplu, când vrei să închiriezi un apartament. Uh-huh. Aia se cheamă besichtigen. Adică te duci să-l vizitezi, îl vezi și te hotărăști dacă le-i sau nu. Nu e o vizită pur și simplu când îți vizitezi o prietenă. Vizitezi cu un scop. Așa la muzeu. Te duci să vezi treaba aia. Da? Besichtigen. Cam ăla e sensul lui besichtigen. Am înțeles. Good. Și eu aș fi muncit? Ich hätte gearbeitet. Ich hätte gearbeitet. Foarte bine. Da? Și așa mai departe. Ich hätte. Și eu aș fi mers? Ich wäre. Foarte bine. Aici vreau să ajung. Gegangen oder... Exact, gegangen. Oder gefahren oder... Să ai grijă și la verbul auxiliar, dacă e celălalt, e wäre. Da? Yeah. Good. Fragen? Nein, keine Fragen. Keine Fragen. Alles klar. Alles.